te mando, Carla. Kijin utrymandokara, utrymandokan aste huntan, Charles Bidegain hitzesitzekin belle sola seginen deiku, Jose Antonio Azpiazuk aldiz legen beltzaen planeta zela eta zumaitek ihes egin ziela lotxak hartuik bena bazela, kuaxe habose ukentzien jenteik ebai, eta aldiz Josu Martinezek Patxi Aranaen ihes aldiaen segida kontatuko deiku. Gezurezko ihes aldi bat sinhetsarazik gordeik dien lekian antolatzen hasten diela eranen deiku. Aha, zegabe laurren txagertuko zaikila be kanto komendiuekin. Txumadoka! Hasgitin! Mila seiehun eta bateko urtailain hamalaua zen, igantia. Arabako Luna herrian, Anuzibarreko Maria Ortiz bi ezezagunek erasotu edo atakizien. Bortxatuik, zaflatuik, bide bazter batetan hil zorian utzi izan zen. Hortik bazabilan batek larikeia ikusi eta herri alat juntzen, zeiniak jo herritarrei agitiaren berri emaiteko. Bena sumat nahi zeiniak jo, nihur etzen agertu emaztiaen laguntzea. Zaflaldiaen ondoioz emaztia hiltzen, berria jakin orduko herriko aizapesak jabaki judizial bat hartu zian, herritar guzien prejuntegi alatzia emaztiai sokorik egin etzeielakoz. Erraso zaliak nur otezien jakinahiz, galtoketake egin zien, gordinak, torturak izan zielae aipatzen beita kroniketan. Solasaldi esti hoietaik landa, bi jente hogendan bezala ekariak izan zien emaztiai sokori ez ekartiagatik. Bestiak aldiz, suituik izan zien arrazuz apartagarri baten gatik, ezen, zeiniak jo izan zielaik goizeko biuenak behitzien, eta tenoe hortan jente unestak eta bestiak lo izanki ez behitzien zeiniaen deia entzuten ahal. Mila seiehun eta bateko urtailaen hatxarian, Lumako herriko etxiaren ohar ofizialak dion bezala, lekuko jentiak baketsu zien ben etxe eta ohetan lo, laneko egunaldi neketsu baten ondoioz lo egiten dakiten bezala. Hatik, torturaren ondoioz ogendean zielako aitortza egin zien bi ustezko erasozaliak urkatuik izan zien besteigabe. Aipaldi gordin hunek ohartazten deiku emaztiai egin bortizkeiak ez diela gaurkuak. Mentiak kuritu arau, gizonezkuek uano pentsalezakete emaztia behen ase beharen tresna baizik ez diela. Badakigu Frantzian beian bi egune terdikal emazte bat ehoik dela be senhar edo bizi laguna enganik. Bena uduiala biziaren hobetzeko borrokak diela eta ez da zumaitentzat baitezpadako lehentarzuneko gai bat. Jala aste zumaiteko uskal astekai politiko batetan argitaratu iritzi batetan uskal militante barabiltsu bati iduitzen betzaio emazten unguko gaiek gainia hartzen diela beste gizako byhauste politikoei. Bestiak beste, adibidetzat hartzen du Euskal Herria zuzenean festivalian emazten errealitatiai emanik den leku handia. Emazten aldarrikapenak ez dutu maneala erreakzionario zaharrak baizik ilikatzen, baizik eta geo libre bat proposatzen deikien gazte zumaite. Hauek jakin behar lukie denboa kuritu arau irautzako gaiake kanbiatzen aidiela, eta kanbean errelikabat bezala punezekin lotuik dien txegevara bizardun eta ahua zigarro falikoaekin apaintutako klixetak berziklatze guniala jaman beharko diela. Charles Bidegain, Kisses. Hitzesitzen egun txoi solaz. Bai. Ara ez. Ez dakit hori txori egazti bienakteko zerbait. Zertan egiten duk diferentzia txori eta egaztietan? Ez dakit. Nik enuen diferentziak egiten, baina alere arrano bat zu txoria dituko ez. Nik ez. Handiskaduk? Bai, ni urzotik, astenitz, ez dakit txobera, eta bere hor da ere. No. Lekuan hitzetan erreten baitute egaztia, eta frantsesez oazo bezit ez da, eta espainionez bada abe eta pajaro, ez? Handia eta tipia, eta pajaro etorzen da, de pasero hori ustez. Bon. Eta esuaraz, bon, beste zerbait da, nik bat autatuko du gaur, belz-belza dena, guai, beden, belea eta bizkaieraz detzen dute bela. Bon. Ordan, izilerri da, lehenit hitza erra da, behatzi egun eta oita mairuan, paper zaharretan, fe dokumentu zaharretan, jadanik arexen da, bela. Nuko papeta, Nafarrotik? Bai, handu zertan, Nafarroa edo berbara herri osan ere, ez dakit nun, ez dut markatu, eta dio belazko talako izenak iduriz sortik etorzen dira. Zer da, belea aipatzen delaik, kasik, hori da, kukua bezala, deus honik ez dola emaiten du. Orduan, ez darritu horien artek edo batek erreten du, beleak xarratxera egin edu, beleak xarraskira egin edu, bizi dela, hola hilden zaretik, ega da, bultre eta saia ere badala, baina hola erreten da. Beste bat, belea ikus daite, ez daite xurit, nahi duena egiten aldu, baina belza da eta ez da kamiatuko. Hori erreten da, gero erreten da ere gaiztua dela, eman ezan, kambiatzen dut pixka bat atxotitz hori, maita ezak belea, aterratu daut beria. Itzer nahi egiten dut arren alde eta ordaintzen du hori da. Jo hor, bon, ez da soberarizki, erroiak beleari ipurbeltz. Eta hori da, bi diendek default bera dutelaik, hori erreten da, frantsesez ere bada. Xoxua ikine bada, kolako zerbait. Ikin ere bai. Gero, ez hain ezaguna, iduri lute pazientziarik ez duela eta ez dela bat ere malestru dela, iduri lute. Eta landi barren, bazen, Saint-Marie Anderea, Katerin, oiko Maastrika etxean, eta et at errantzautan, kasu inber nola eta jabiak nola egiten zituzten pikak eta beleak. Eta pikat, aleria deuze, biziki untsa egiten du, eta dio arbolan ere ez du berdin egiten, egiten du goiti edo behiti, behitati ze demora izanen duen urtean. Eta horien zaharret aso egiten zuten. Egia? Bai. Egia. Hikaren zunik. Bai, ala diote. Bon. Aldiz belea ez da, abiladaroza anitzen za, beziki arma ikusten dolaik eta hortan bai, baina ez zaten nola egin jabia, eta horrean aprendizikoan txarzen da. Zera, formazione bat? Bai, pikarekin, eta hasten da, lehenik ekarri behar du, zera, adarra, edo zerbait, me, fin, erakusten dio, eta hasten dela iberak egiten pika, bestiat, hola, hola, eta hola, eta iduridut, aset, berat manatzen duela. Pikari eta azkenean datzitzen zaio, asagatzen da pika, eta beti hola eta hola eta hola nahi baut, eta aski dut jaut egitea. Eta usten du hola, abia finitu gabe. Eta horrean, omen, belearen abia ez da hain polit. Ez behitu, be, kurtsua finitzi hartin hoa egin. Bai, hola. Opor egin baitu, joan da... Larri-larri ki hola. Larri-larri. Beaz, hola da, gertatu zaiona. Beaz, Iduruke beleak ez dola gauza honik bildu, nik aldiz euskaraz ez duten zuten frantsesez erraiten denan korbo, bestalde, gutun anonimoak eta irortzen dituna edola, hori ez da. Jo bada beste gauza bat, hori den eskalduna berbada gaitzituko dira, belea beltz da. Eta bada historio bat erraiten duena, lehen xuria zela. Horten, Biblian badira bi berzione. Dilubio, tulubio izan zelait, noeren denboran, noe tartu zituen pareak, alimale guzietait, eta jendeak ere bai. Eta Biblian erreiten da, memento batez, ikusteko ea apaldu zenez, ura, igorri zuela urzoa. Eta urzua jintzen hori bondoko zerbaitekin. Hori da beste berzione bat bada. Belea irurri zuela. Ta belea joan zen, ikusi zuen bizitiun txazela, kampuan, eta etzen itzuli. Izorra bite bestik. Horien jintuak edo noet punitu zuen. Omen xuria zen, eta joztik oai belz da. Horien ez ziren esuara zari. Nik badiat ez dakiat horrenat partitzen gehen, aita junez kazen aven holako erran bat. Bel hoi hartzen dik, bel ez dakiat zer, eta xantagazin biskortzen hizalaik, hobekitzen hizalaik, belhitunuk. Eta baduke bai altzai alde gainean, nune ekia lehenik sartzen den belhi gaina deitzen duk. Eta haik lotzen dike bai, erraiten dik, eta sugizie, eta xamara jauntzia. Bestako jauntzi bat da, eta beltza da. Eta lehen Euskal Herrian omen beltzaen koloia zela bestaena, eta ez oai eta herriotz edo ehortzetena den. Bai, hori ez dakit belhitu ez dut entzun, jo egia da, oai, lure munduan ez Euskal Herrian, beltza dela oai elegante izaitia, nor ez da beltzaz jauzten. Biaz ez da hain lotua herriotzarekin, bada ere. Eta jo, beste umatez, aipatu behar ditugu koloreak. Zer den beltz, zer den lorri, ez baita lorri, zer den hori, holi, berde, nabar, nabarra siberuan eta guaiko zentzu, urdin ez da blu lehen. Ez da, beste umatez aipatuko du, behar du pixka bat, aski komplikatua da, eta hori lotua da lehen kolore gutio ez berezten baina izendatzen zituztela. Eta fura da, kolore anitz, oai, izendatzen ditugu izen batekin, marroin eta ez ditzer, eta arrosa, eta astapenean gauza bada, ez da kolore bat. Ipar poloan ehan bizidean inuitek omen xurian tako badi ez dekatzumati izen. Gauza bada, hori da. Horten, belz, ez dakit, baina soi ginen dut, belza apart aipatuko dugu, eta gaur erondira, iso, bele honekin, eta ak ere badu nahiko diauntzia gut erandurunarekin. Dena del, animale zea duke, abila duke, mendian ebiten izalek, ikusi duk nula espiatzen nahi dian, zehutziko dian? Baina, izi gari da. Eta nire baitu lanuna ezpaitituzte harrapatzen ahal, ez kalitzen ahal, eta zer nahi iten, eta uartzen dira. Eta jo, guk bele erreten dugu, eta ordean zientifikoa diferentziak iten dituzte, handi, tipi, hemen eroten dienak, pasaiakoa direnak, jo urbil direnak eskodaz bada belerroi, beletxara, izenat berat erreten du, hor mota berekotzat hartzen ditugula. Eta bete ipatzen dudana, urdinak ben edo entzunuen beste bat, xalka kolia ez dakit zer den. Ez dakit den falku edo esperber bezalako zerbait edo bele erroi ere ez dakit sobera bele den edo gestoa. Omen ardietan eta alba da, beria eta elkitzen edo ez dakit. Ez pari matakik isirik egonen hitz. Hori da, gertatzen da. Laurentxe txegoen, ustekat urte berri hun, suhetatu dugunez, ale, bigaren kuxa bat egin, urte berri hun, osagarri hun, sustut, fortuna, fama, eta beste nahitean gaizako? Sueta bat ukaitek erakoan, zuin zer nahiago zenuke, ez dakit, amodioa behastartzuna? Abihoien artian maitak zuna, dudai gabe. Abi hastak zuna baita, oin bia bat ikiat. Voilà. Lehenik osagarria. Hala. Amodioa. Eta alaz bixos. Voilà. Eta maite dugun gaizen egitea haldenik eta posible den henian. Hoiduk, hoiduk, hoiduk. Bon, egun lehen kantoia, ez duk guaikoa, eh? Duk Gorka Sariegien kantoe bat. Nuta hoi. Gorka Sariegi ez duk usuegi, eh? Entzuten. Voilà, Sari, usu, ah, le bon zela, usuegi. Voilà, odian, Gorka Sariegi zian Xorotan Bele taleko kide bat. Kantaia. Xorotan Belen, gitar jolia e, eta diala urte zonbait egin zian bakarkako diska bat. Male uski, ene iduriko, melexi zian arrakasta ukan ez diana. Haha. Odean Gorka Sariegi, ameka kantoeko diska bat plazaratu zian, eran behar da ere, ekoizle lanian, aizan zian diska hortan, Dominik Earl. Niko etxerten harmonizista. Harmonizista ez, Kiki duk... Kiki bai. Kiki graziet duk harmonizista, mena gitarista Dominik Earl, inglesa, horuniz diala pukaseko itamar urte, behin ene oaiko emaztiaekin. Junindian burat baten edatea angeluko ondarza batean uste dut, eta hor bazen eolako txolat, nune jateko eta edateko emaiten zian, eta ua arizian gitarraekin, bazen be nikoen basu jolia ere, eta huk kutsa ritmako kutsa batekin egiten zutien ingles errepika anitxe. Zinez, un, zenta un atzamaiten dia sustut inglesak inglesez kantatzen dielaik. Badik, hizkuntza horre badik soni bat. Bai, eta ez duko be agoik inglesek emaitia ingles kantoiak. Prefosta. Voilà. Odean zinez una, eta Giobon Nikoekin ikusinean, eta erran behar da, beraz, Dominik Earl izan zela Gorka Sariegien diska horren ekoizlia. Errandik diska horrek damuk ez dira uken mesu zukian arrakasta zentako? Ebe, zinez, ni unatza maite maitut diska hori, untsa senditia, untsa gitarren aldetik eta bosen aldetik, zentak kantari zinez unatza maiten dut, badik bos una, itzak ere unaktitzu, eta musika ere, musikaren aldetik una baita diska. Rock? Beraz, entzunduk isekulan hemen konzertu bat Gorka Sariegiekin? Ez. Isekulan. Segurniz, ez dik, la isekulan iparaldian jo, beren diskan aurkezteko. Damugarri duk. Bena, itxumandoka ki isker, zorhoi eta, edo, zorhoi bai tapatzen dik. Kitatzen duk, Bon, odian amika kantu, zinez kantu ederak, eta hor atzamandi, ni agutatu dudana da agian doinu ez diena. Ni ala beniz. Salve Ginko Karraskaz da izala ikerben kulizetan, Bera hoi beste zerbait da. Ordean, nire burru aidean gibelin, xamalo bat bazik. Ordean, hala, ametxen erremua deitzen da, zinez kantu edera, uste dite Gorkak berak idatzitakoa, eta beraz ebe doinu ezti horren entzutia, hoa ikumitatzen zutiet, ametxen erremua Gorka Sariegik emanik. Zubirik ez dauka guztien gainetik pasatzeko, beldurrez dardari goizero bakar esnatzeari. Berogi bidea ez ere gingabe egotea, ta bere jolasa etzana egun alotan pasa. Baina nasi nahi du, mugitzen ez bada berandu. Ez atzean gera, orain bakarrik daka aukera. Eta aldamenean, ez du inorrek sinisten beregan. Eta aldi berean, zalantzen manifaburuan eta bere hoean gau erantzatean ametxen ere muan ez natzen da tabaritzen da uoldea ametxen ere muan ez da gorrun bere naia betetzea ametxen ere muan eta argi du oraindik ez dela berandu altxatzea eta helburua lortzea txorakerietan denbora galtzen ibili ordez indarrez zutitu eta aurrera jotzea du hobe bera bestietan nahiago du nortasuna gorde baina nezinean garuna asizaio erdoiltzen eta bere hoean gau erotzatean ametxen ere muan esnatzen da tabaretzen da uoldea ametxen ere muan ez da gurrun bere naia betetzea oraindik ez dela berandu altxatzea eta helburua lortzea baretzen da uoldea ametxen ere muan ez da gurrun bere naia betetzea ametxen ere muan eta argi du oraindik ez dela berandu ametxen ere muan altxatzea eta helburua lortzea José Antonio Azpiazu José Antonio Azpiazu José Antonio Azpiazu beti gaude legen beltzonen historioan aipatu dugu ba sinismo bizka batekin edo ez Elizak jakintziala bere ganatzen delako ba pandemia hori baina hala ere Elizan barnean ere, izan dira beste gizako gizon bat, gizonak, halako bat aipatzeko diguzu ez, pixkat, ba, etzuela ihes egin, berak, behintzat, askoek egin zuten bezala? Bai, hori izan daiteke hemen agertu den abade baten, gaztea, eta 18-19 urteko abade bat, Orueta jauna. Oruetak ikusi zuen nola bere lankide batzuk, abade batzuk etara aldein zuten. Baita egia da, hemengo parrokiko abade batzuk bertan izirela, esan nahi dut, igez ez zutela egin. Behar bada, egin adintzua zirelako edo dena delako, baina ez zutela igez egin. Eta hori gaztera izanik hemen getik zen. Eta orduan, deitzen zioten alde guztietarako, bi gauzetarako. Lehenbiziko, konfesatzea egiteko, aitortza egiteko, ba bere anima nolabait nolabait askatzeko eta gero bigarrenez testamentu edo testamentu aurreko paper bat egiteko. Hau da, eskribauen aurrean testamentu egiten ez baduzu testamentu hori ez du balio. Baino garai hartan personai nolabait jakintzu edo autoridade daukana abade baten aurrean egiten baduzu nolabait idatzita zer usten duzun zure sinadurakin, abadearen sinadurakin, gero handik o nolabait gauzak normaltzen diranean eskribauen aurrean hori balio du. Eskribauen aurrean zertifikazio bat egiten dute nola aba jentearek hil aurretik ba abaderen aurrean beren asmoak agertu zituela eta testamentu pila badago oru eta horrek ba gaixoekin egonda jaso zuela eta testamentu hori ba baliatzen du eskribauen aurrean eta hori asko egiten dira ze claro testamentu batzuk egin ziren eskribuan batera hemen ibiltzen zirenean ez ziren oldartzen gaixori zegoen ondora juten, baizik eta eskribua igual 5-6 metrora jartzen zen, eta gaixoak esaten zion, ba, idatzezu hau, ta hau, ta hau, ta hau. Eta gero, sinatzerakoan esaten du, ez du sinatzen gaixori dagoelako. Ez du sinatzen gaixori dagoelako, bai, baino eskribaua paperak inetzen handera ondora juten bildurragatik, kutsatuko zuen bildurragatik. Eta holako egoerak egoten dira, ezta? Eta abadeak orai. Eta esan dugu, abade hori, oru eta hori, oso literatura, oso partikularra, baina literatura sortzen du. Eta adibidez, gertatzen da, alako batek joaten da, eta esaten dio, ba, nik hau aitortzen dut, eta badakit gure familikoak, nire amak, nolabait salatu zuela gizon bat, gazte bat, erruduna etzena, lapurketa batetik. Osea, esan zuen, horrek indu lapurketa, berak izan zelakoan. Eta gero, alabak esaten dio, ba, hori ez da egia, hori ez da egia, hori ez da erruduna, erruduna nire ama izan zen hilzena. Eta orduan, abadeak esaten dio, ba, infernura jongo zera ez bazu esaten zeinek ez zuen egin hori, eta zeinengan bota zuen hori erru hori. Eta orduan esaten dio, ba, alako gizona geizki gelditu zen, onra gabe eta izen gabe eta nolabait zigortua izan zen eta orduan nahi dut eta abadeak esaten dio orduan esan behar duzu eta eskribuen aurrean zuk aitortu behar duzu ura etzela lapurra izan ba, merkatari baten erropak eta kendu ziela baizik eta zure ama izan zela zure familikoa izan zela eta orduan behartzen du hori egiten eta horrek esaten du eta hori aitortzen ez baduzu zure aitortzak ez du balio. Ez du balio, ze azkenean, zuen erru ez zuen familiaren erruz, horren gizon hori, errugabe den hori, ba nolabait errudun agertzen dalako. Eta abade horrek, eta abade hori ibili izan hemen, eta gauz bat bitxia gertatu zen. Horru eta hori, ze adorea zeukan, hemengo gaixotasuna pasatuta gero, sendatu izan. Berak harrapatu zuelako. Bai, bai, bai, normala zen harrapatzea, baina non bai sendoa eta hola bai, eta, bueno, gainditu zuen, ba, zendatu zenean, agertu zen izurritea Arabako herritxo batzuetan, eta non eta eskatu zuen ara jutea laguntzera, laguntza eskaintzera. Arabako herritxiki batzuetan izurritea edo legen beltza gero beranduago agertu zenean, Gasteizen ere sartu zen, ba hori hori agertzen da, hango herrietan nola sortu zen, hango gaixoan laguntzeko. Hau da, benetan eredugarria. Bai, bai, jenteari emana, guztia. Bai, bai, oru eta hori, oru eta hemengo apellido nahiko ezaguna da, baina ikusten da, garai hartan ere, ba, bokazio duna, batzuk bokazio gabe sartuko ziren abez, apaiz, baina beste batzuk benetan segitzen zuten, eta oruetan adibidea oso esanguratsua da. Eta hau, ez dakit, garai hoietan, erran duzu Elizak bazuela kriston indarra eta mistiko giro batetan bizizela jendartea, hau sendatu zela eta mirakulu bat edo milagro bat izan zenik edo hori agertu da? Ba, seguru aski bai, seguru aski jenteak esaten du, bueno, ba, hau gertatzen da eta nik uste dut ba, jainkoak partu hartu duela hortan, gero laguntzen jarraitu dezan gainera. Jakinen gainean jarraituko duela. Orduan eredugarri gelditu zen eta oruetar hori ba gelditu zen labet importantea. Eta ba esaten duzunez Nola esan duzu, urria, urrie, ezea, hemenko oinatiko abadi hori. Orueta. Orueta, parkatu. Eta beste bate badagoela, ebentik urbil gertu edo, beste kasu horako, ez dakit, ba, aipatuko duzu. Bai, kasu berezi bat, ni izanez Legazpiarra naiz, eta Legazpiko historia nahiko ondo ezagutzen dut, eta Ferreriena, eta Olena, eta horrelakoa. Hor gertatu zen 1500 eta 1800, hau da izurritea baino, ia 20 urte leno, hor izenez mirakulu bat, lanean ari ziren zerak, olagizonak, eta espero zutenean agoa, ba, burdin zati handi bat agertzea, agertu zen burdin zati txiki bat gurutzearen irudiakin. Gurutzean irudia ikusela. Hoin, mehategian edo labean edo nun? Labean. Hori gurutze hori, oraindik zaintzen da, eta hor dago, Miranda Holan dago, eta parrokian, eta urtero ekien da jaiak, hori gurutze hori oraindik dagoela, eramaten dute Miranda Holara, Miranda Holatik parrokira, eta oraindik, larun urte pasau, eta gero oraindik horrek indarra dauka, eta hori dauka. Orduan, zera, labean barnen espero zuten 500 tonako ez dakit burdin zati bat, eta gurutze ergel bat. Hiru lau kiloko gurutze bat agertu zen. Eta, klaro, handik 17-18 urtera, Miranda Holako familiak jasan zuen, sufritu zuen, legen beltza. Eta famili gehienak han agertu ziren. Eta orduan, interpretazioa, jenteak esan zuen, claro, argi da, begira, oindera 18 urte, Miranda Holako nagusiak, nolabait Ferreria edo Holako nagusiak, bekatu egin zuen. Hau da, mirakulu hori gertatu zen, igande batean lana egin zutelako. Osea, igandearek kaso egin gabe, ba, lanean aritu ziralako, eta hor, agoa hori ordez, inkurutzea gertu zela, bekatu egin zuten, eta hori nolabait, hori ordaindu egin behar zuten susmoa zeukaten. Egitan, gurutze hori, gero egon zen, izkutatuta. Inok ezekien, familikoa bakarrik eta horrela, eta gotzaien gana ezan joan, hori historio hori. Bueno, baino, tabu gelditu zen, beldurrez. Tabu, herri bai, zerbait, gotzaia agertzen baldin bazan, gero sorginak ina gertatu zen bezala, gotzaiaren zigorra gertatuko zen, bildurrez. Bueno, ba, legen beltza familian kontra jontzenean esan zuten, tate, hor dago kontua, orain 18 urte egin zuten bekatua, orain familiak, jasan behar du nolabait zigorra. Eta hor gertatzen dira, ba, nolabait famili guztiak sufritzen du hori, eta belaunaldi batia ia desagertu egiten da. Desagertu egiten da Miranda Holako, Hola, barruko, jende, nagusiak desagertzen delako, eta nolabait hori bekatu bezala gertzen dela. Gero, gurutze horren historia, handik 30 urtera, gotzaiak jakin zuenean, azkenengo ferroia hilzenean, olagizona hilzenean, esan zioten gotzaiari. Baina orduan giro aldatuta zegoen, eta zuen gotzaiak esan zuen, mirakulu izan da, eta hor, gurutzear ez da. Baina garai hartan ez zuten esan, gotzaiaren bildurrez edelako, inkizizioa etorriko zen bildurrez. Gautik ikusita harri-harri amaten du hola, nolako beldura zuten erizai eta inferno eta jankoa ematen du munduaren interpretatzeko filtro bat baizik etzela eta goiti bera zerutik etorritakoa eta erizaiarena. Bai, hori filtro hori eta pixu handi hori ba, Elizak denpora luzean utzi du, ba, gun mutikoa ginen ere, ba, olako dotrinak eta lakoak izugarria ziren. Beti bildurrez, ba, inpernua eta pekatua eta olako gauzak, gaur egun asko aldatu da, baina gure ume denporan olako bildurrak baziren, orduan ez da desagertu 18. mendean, bai, zati batean bai, baina adibidez hemen inguruan ez. Toca. Laurentz, azken pausu hau emaiten dik ogi gorritu egiteko aholku batekin horra izala, eh? Ez bate, ez. Ez toste, komponituekin. Voilà, ze toster duk jamaikako talde bat, ska reggae talde bat. Hastial hoieta ikola, tzakun. Ez, mena jamaikarrak tutzak, tutzak hemen skaen erripika bat, ez, egiazko jamaikarrak emanik. Eta hautatu dudan kantoia ez duk bate ze toster taldearena. Ah bon, mais là les toasters duc. Ouais, le toaster. Compliqué tu es. Mais et j'ai reçu et ça goûte du que Sweet Home Alabama. Bai, hoien emailik nola daitzen Liner Skyner. Xixenis. Oro hegazki matetan hiltzian. Ah bon? Ai, stripu batetan taldi osua hiltzia. Bon, ebe, hoien akianto. Oh, putain, c'est rentze tristia, eh? Aidin bat dutzak. Bon, odian denak ezagutzen dugu, bon, eta gio egian erteko ere Liner Skyner bakik Texasekoak zutian. Zuiak! Bai, eta badie olako fama txar bat, Rasista, do. Ebe, zea duk usteat Sweet Home Alabama hortan, beltzer erraiten di, tzauste huna, teko seko duzi, nula errezebituko zutiegen. Voilà, bon, hoi Liner Skyner, bo ez zutian bakarrak, zizitopekoak ber fama die, fe anitz Texaseko, anitz badie olako fama. George Boucher hanko dugu uste diat? Ba, hola. Torpe hola, pestu? Ez dakit, agian, ba, duko aloko mikroklima bat hor jenten arrasistaen sortzeko. Coca-Cola han eginituk, ea zerbait badinez ikustekoik, beginik ikigori Jose Luisa Izpuru gure lankidia hat inkesta baten egitea. Detektiba bat anbosatuko diagu. Bon, odean, Liner Skyneren Sweet Home Alabama kantoia en moldaketa bat duzu, guai, toster taldiak emaiten diena, zinez untsa egina, hor gitarrunak, bena bon, duk jamaikar moduan emanik, eta hor hitzak ere kambiatu dutie, ez die Sweet Home Alabama eraiten, bena Sweet Jamaica, Sweet... Ouais, on la conserve bien. Mais voilà, écartent dit beren sur les qui alate quand tu es hoy, sinès moldaketa ederatza maiten dut, huna goxoen zuteko, beraz hala, goazen beraz Jamaika aldera The Toasters taldearekin. It's all about the little island in Jamaica. Sweet hometown Jamaica, don't open the toaster styling. So when my soul was busy searching, traveling the world around, that's true. See many different smiling faces, some beautiful countries too. But no matter where and what I've been to, it all leads right back to you. For something forcefully be drawing us on. Jamaica, with them skies all blue. Sweet hometown Jamaica, Lord, I'm coming home to you. A little lady on the corner, she's selling fruits and veggies too. And you can tell she ain't got no money, but she find a way to do what you do. Get to live in some hard times, Jah will never lead us on way. But somehow, somewhere, there got to be a better day. We're looking forward to that day. Some regression will be sad. Sweet hometown Jamaica, with them skies all blue. Sweet hometown Jamaica, Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Uitsi mandoka! Kartzela barnera ies. Patxi Arana eta Behelagunen ihesaldia dela eta igan hastian ikusi ginean nulaz egiazko ihesaldiaen prestatzeko alegiazko ihesaldi bat plantan ezai behar izan zen eta hunanun egun aipaldi hunen segida. Hogeta lau oren pasatzen utzi eta gure etxe berria antolatzen hasten gara. Ganbaratxo bat janaria biltzeko, beste bat lan tresnentzako. Zolako bi ganbaratxoak gure behar izanak egiteko. Hori bukatuta, zimentazko lurra zulatzen hasten gara, tornabisa bat eta palanka egiteko burdin zati bat erabiliz. Atelierreko ganbara ilunera arribatu nahi dugu, karrelasa eta oholak gordetzeko egon oidien ganbara horietara. Baina ez dakigu xuxen non zulatu, ez da erresa. Egun argiz, jendeak atelierrean lan egiten duen bitartean, lo egoten gara, eta arratsaldeko seiterdietan hasten gara lanean, atelierra izten denean, goizaldeko ordu txikiak arte. Otorduak, hornigaiek iraun duen bitartean, antzekoak izan dira beti. Sardina edo atun pote bat, ogi buskea batekin, edo bizkotxak burrarekin, patearekin, esnea eztiarekin, edo txokolate zati pare bat. Bosgarren egunean, urik gabe gelditzen gara. Teilatuko zulotik kanpora atera, eta murruan behiti, atelierrera jaisten gara, hango komunetan urbotilak betetzeko. Alferrikako pare bat zulo egin ondotik, seigarren egunean, ganbara itxura ematen duen zuloa egitea lortzen dugu. Handik, atelierrera pasatzen gara. Bertan hasiko dugu tunela. Abandonatutako ganbara handi bata, 4 metro alturakoa argi artifizialik gabea. Biltegi bezala erabiltzen dute. Egunero, lan orduak bukatzean, tresneria guzia kontatu eta deus ez dela falta egiaztatzen dute. Beste gauza askoren artean, aizturrak, turnabisak, mailuak eta aizkorak atxematen ditugu. Hau bai berri ona, nun ikusi da alakorik, kartzelan eta hainbeste tresna eskura. Ezer baino lehen, ganerretik gela itxura jeisteko egindako zuloa tapatzeko, trampa bat egiten dugu, hots, ikusten ez den ate faltsu bat. Hol, zati fin bat erabiltzen dugu horretarako. Kare kolorez tindatu ondotik, ongi gelditzen da gure ate ikusezina. 8. egunerako, tunelaren zuloa egiten hasten gara. Ampula batzuk eskuratu ditugu. Bata ganerraren gainean instalatzen dugu eta bestea tunelean erabiltzeko erreserbatzen. Janaria eskasten ari zaigu. Kanpoan daudenekin hitz egin beharra dago jaki gehiago lortzeko. 9. egunean, teilatuko trampa zabaltzen dut, preso politikoen patiorantz begira. Bi teila altxatu eta kartzeleroa despistatuta zegoela aprobetxatuz, laranja azal batzuk botatzen ditut patiora. Seinale horixe hitzartu genuen kideekin komunikatzen hasteko. Biharamunean, goizeko 8etatik 9etara, nola kanta, nola txirula, kantu ezaguna txistukatuko dute patioa libre dagoenean, eta orduan botako diet papertxo bat gure berriak emanez eta gure beharrak esplikatuz. Turnabisen eta palanka baten laguntzaz, 15 cm zimenta kendu eta lurreraino iristen den zuloa egiten dugu. Ezin dugu kolpe handirik eman, kartzeleroek ez dezaten deus entzun. Zimenta bukatuta, orain lurra kentzen hasi beharko. Bestalde, egun horretan ere, nola kanta, nola txirula, airearen bea gelditzen naiz, eta 8:30 entzuten dudanean, beste parbertso bat botatzen dut teilatutik patiora. Laster jasotzen dut harrapustua, kantuz. Arratsaldeko 7:30 ematen digute hitzordua. 23. zeldan. Lortu dizkiguten jaki berri guziak jasotzeko. Atera dugun lur guzia, zeoetan igotzen dugu ganerrera, eta han, zolako ganbaratxoetan pilatzen dugu, barneak usteko erabiltzen dugun tokian. Lur handana atera dugu dagoeneko, baina kartzelako murruaren zimentak 2,5 metroko sakonera du. Beraz, 3 metro egin behar izan ditugu behiti, azpitik pasa eta tunela egiten hasteko. Eguberri gauean, tunelaren zati horizontala egiten hasten gara. Sakonera honetan, lurra umia da eta zigin eta bustiak ateratzen gara zulotik. Lokartu aitzin, kanpokoentzako nota bat prestatzen dut, eiek erabiltzen ez duten arropa guzia guri helarazteko eskatuz. Urrenko egunetan, tunela egiten segitzen dugu eta azkenean, murrua gainditzea lortzen dugu. Metro bateko zabalera bazuen gutxienez, oso ongigoaz. Aitzina 2 metro eginda dauzkagula ordea, euria erruz egiten hasten da, eta ura tunelera sartzen zaigu. Horrek burua uste handiak dakarzkigu. Lehenengo ura atera beharra dago, lanean asteragoa zen bakoitzean. Hala ere, segitzen dugu pentsatzen gabonetan bukatuko dugula tunela. Baina ez. Dela pare bat egunetik, tunelera sartzean, lurra iniz erorita atxematen dugu. Eta amildutako lur guzia tuneletik atera beharra dago zuloa egiten segitu aurretik. Eta horrek dena gibelatzen du. Hala ere, ongi goaz, tunelak 6 metro dauzka honezkero. Gure artean hitz eginda, eta orain artekoa baloratuta, 2 edo 3 egunen buruan kalera arribatuko garela uste dugu. Denok hala erabakita, beraz, kartzelan nirelentzako prestatzen dudan notatxoan, ihesaldia urtarrilaren 4ean arratsaldeko 7etan izanen dela iragarri, eta haien usku usten dut, etari kanpoko laguntza komandoa prestatzeko galde egitea. Zertan urhentzen den utxumandok aste juntako eskerrak beti bezala gue kolaboratzaile fidel dien Charles Bidegain, Jose Antonio Azpiazu, Josu Martinez eta Laurentzi. Beste behin bat arte izan ahaldenik eta zorion txuenik. Atxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxat